8% taniej. 4,99 za sztukę przy zakupie 3. Z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Paytech. Oferta ważna tylko 4 kwietnia. Cena przed obniżką 9,65. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 3 kwietnia, minęła 13. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Donald Trump podpisał dekret o cłach dla krajów całego świata. Polityczni liderzy zapowiadają odpowiedź. Mieszkańcy Otwocka i Karczewa na wodę w kranie poczekają do przyszłego tygodnia. W Wilnie oddano hołd tragicznie zmarłym amerykańskim żołnierzom. Podpisując decyzję o cłach wzajemnych na kraje całego świata, prezydent Donald Trump powiedział, że to efekt rabowania Stanów Zjednoczonych przez dziesięciolecia. Cała Unia Europejska została objęta 20% cłami, co francuski premier nazwał katastrofą. François Bayrou stwierdził, że na wojnie handlowej stracą wszyscy. Ta decyzja jest katastrofą dla świata gospodarczego. To ogromny problem dla Europy. To również katastrofa dla Stanów Zjednoczonych i amerykańskich obywateli. Francuski rząd zamierza zmusić administrację Donalda Trumpa do negocjacji. Wojna handlowa jest o wiele groźniejsza dla Unii Europejskiej niż dla Stanów Zjednoczonych. Tak z kolei ostrzegają włoskie media i podkreślają, że Europa przechodzi teraz test jedności i rozsądku. Piotr Kowalczuk. Tytuły na pierwszych stronach włoskich gazet są podobne. Cios Trumpa, policzek Trumpa. Trump zaatakował. Corriere della Sera wskazuje, że Unia Europejska bardziej ucierpi na podwyżce ceł, bo posiada ogromną nadwyżkę w bilansie wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, a co więcej, jej gospodarka w znacznej części zależy od eksportu. La Repubblica wskazuje, że prezydent Trump odtrąbił śmierć globalizacji, a podwyższenie ceł może wywrócić dotychczasowe sojusze i wywołać nowe konflikty. Natomiast prawicowy dziennik Libero tłumaczy, że prezydent Trump chce jedynie zrównoważyć bilans handlowy z Unią Europejską. Negatywne reakcje na krok Trumpa nazywa infantylizmem i histerią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mieszkańcy Otwocka i Karczewa na wodę zdatną do picia poczekają do przyszłego tygodnia. Zanim zostanie przeznaczona do spożycia, musi być przebadana. Sanepid musi pobrać kilka próbek i dopiero jednoznacznie pozytywne wyniki pozwolą dopuścić ją do użytku. Piątek bądź sobota będą tym terminem, kiedy przekażemy Państwu informację, czy woda już dostarczana do mieszkańców może być wykorzystywana na cele sanitarne. Następnie będzie prowadzony dalej proces dezynfekcji i płukania sieci magistrali wodociągowych na terenie miasta. W poniedziałek planowane jest wykonanie kolejnych poborów, na podstawie których będą wyniki badań w ciągu kolejnych 48 i 72 godzin. Mówił prezydent Otwocka Jarosław Margielski. W mieście funkcjonują punkty wydawania wody butelkowanej, są także rozstawione beczkowozy. Setki ludzi żegnały w centrum Wilna 4 amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli na bagnach w Podbrodziu. Byli żołnierzami 3. Dywizji Amerykańskiej Piechoty. Najmłodszy z nich miał 21 lat. Z kolei 28-letni sierżant osierocił 5 dzieci. Relacja Kamila Zalewskiego. Żołnierzy przyszło pożegnać wielu mieszkańców miasta. Część z nich miała ze sobą flagi litewskie i amerykańskie. Ameryka nam pomaga. Przez cały tydzień śledziłam doniesienia i nie mogłam usiedzieć w miejscu, powiedziała mi wilnianka Wida. W tłumie przed wileńską katedrą można było też spotkać Polaków. No jedyne, co możemy teraz zrobić, to faktycznie być tutaj i okazać nasze wsparcie. Mówi Kasper z Krakowa. Kondukt z żołnierzami został pożegnany przez litewskie władze. Prezydent Gitanas Nausėda w rozmowie z dziennikarzami dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję ratunkową, w tym Polakom i Estończykom. W ostatnich dniach przekonaliśmy się, jak ważne jest posiadanie silnych i niezawodnych sojuszników. Polski chargé d'affaires w Wilnie Grzegorz Poznański powiedział, że na Litwę z Polski przyjechali specjaliści. I nawet doświadczeni żołnierze mówili, że z taką skalą działań jeszcze się nie spotykali. Kondukt z amerykańskimi żołnierzami sprzed wileńskiej katedry pojechał prosto na lotnisko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Do obywatelskiego zatrzymania doszło w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej. Ekspedientka i klientka jednego ze sklepów zauważyły młodego mężczyznę, który miał problemy z utrzymaniem równowagi. Od razu zareagowały i wezwały policję. Kobieta pracująca w sklepie zauważyła, że mężczyzna, idąc chwiejnym krokiem, wsiadł do samochodu i ruszył, aby odjechać. Będąc jeszcze na parkingu, mężczyzna nagle skręcił i uderzył przodem pojazdu w krawężnik. Po chwili na miejscu pojawiła się druga kobieta, która stwierdziła, że kierujący prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Widząc jego stan, jedna z nich podbiegła do pojazdu i zabrała mężczyźnie kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę, a następnie obie kobiety schroniły się w sklepie, oczekując na przyjazd funkcjonariuszy. Mówiła Jolanta Grunert z gdyńskiej policji. Kierujący autem miał ponad 1,5 promila alkoholu. Grozi mu do 3 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia niemal wszędzie pogodnie, piękne słońce na niebie, w Zakopanem 12 stopni, w Krośnie i Legnicy 17, w Ełku 16, a w Gorzowie nawet 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Co za piękny dzień dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do 15. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone.

niebo, niebo, niebo, bo, bo, bo, bo, bo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Billy Nomades też zapowiada, tak jak Little Sims, swoją nową płytę na maj, na 16 maja w tym przypadku. Metal Horse wtedy się ukaże, a ta piosenka, której wysłuchaliśmy, nosi tytuł The Test. 23 minuty po 13. Z czystym sumieniem. Przyznam się, że łamię dzisiaj zasadę, którą przyjęłam, bo zapowiadałam, że te czwartki o tej porze będą należeć do komiksów w naszych spotkaniach, ale ten urodzinowy tydzień Trójki traktuję jeszcze wciąż szczególnie, więc sięgam dziś, namawiając również Państwa do sięgnięcia po właśnie wydaną książkę Tadeusza Sobolewskiego, Kan, religia kina. Kto interesuje się kinem, temu Tadeusza Sobolewskiego, znakomitego krytyka filmowego, przedstawiać nie trzeba, a w tej książce potężnej, ponad 500 stron ma ten tom. Autor wspomina, przypomina i także na nowo przeżywa kanańskie festiwale, które obserwował, które relacjonował. Pierwszy raz właśnie, by relacjonować festiwal, pojechał tam w roku 1994 i pisze o tym tak. Najbardziej oczekiwanym filmem w konkursie były Trzy kolory czerwony Krzysztofa Kieślowskiego. Miał on być zwieńczeniem światowej kariery reżysera, ale stał się jej zamknięciem. Czerwony nie dostał żadnej regulaminowej nagrody. Został ostentacyjnie pominięty w werdykcie jury, ale przyniosło to już tutaj, kontynuując, skutek odwrotny od zamierzonego, ponieważ sporo się o filmie mówiło, a wtedy kanańskiemu jury przewodniczył Clint Eastwood, czerwony pominięty. Kto wygrał? The Palme d'Or goes to Pulp Fiction. 30-letni wówczas Quentin Tarantino rozpoczynał swoją erę burzliwie, bo na widowni po ogłoszeniu werdyktu oprócz oklasków odezwały się protesty. I jeszcze ten nerwowy śmiech już ze sceny Quentina Tarantino. Tak bywa na festiwalach, tak bywa na festiwalu w Cannes. Tadeusz Sobolewski opowiada w książce Cannes, religia kina, o 25 latach kanańskich festiwali. To jest opowieść pełna bardzo szlachetnego namysłu nad kinem, ale także momentami opowieść bardzo osobista. No i jest to także przewodnik po najważniejszych kanańskich filmach. Nie będę teraz wymieniała tytułów, to mogłoby się nie skończyć prędko, ale wiele z tych filmów zapisało się w historii kina. Tadeusz Sobolewski wraca tutaj też do rozmów z twórcami tych filmów. No i przyznam, że ja jestem w połowie lektury mniej więcej. Przypominam, ponad 500 stron ma ta książka, ale ja sobie ją z rozmysłem dawkuję, bo nie chcę jej za szybko kończyć. Cannes, religia kina Tadeusza Sobolewskiego. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy. myśliwiecka@polskieradio.pl. Proszę się odezwać właśnie na ten adres. Zapraszamy do reklamy.

www.radiodd.pl. Zachęcamy do tego serdecznie, można w każdej chwili. Stevie Wonder, I Wish, to audycja Tu Myśliwiecka 357 w Trójce. A ja witam w studiu Sonię Kiszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Historyczka sztuki, histeryczka sztuki, autorka profilu Histeria Sztuki na Instagramie, autorka książki Histeria Sztuki. Ale zanim to wszystko wytłumaczymy, Soniu, to chciałabym zdradzić inspirację do naszego dzisiejszego spotkania, to znaczy ten najbliższy weekend w warszawskich instytucjach kultury. 10 galerii, muzeów się włączyło w tę akcję międzynarodową Dnia Wolnej Sztuki. To jest taki dzień, w którym możemy pozwolić sobie na to, żeby więcej czasu spędzić przed konkretnymi dziełami sztuki, kiedy mamy okazję porozmawiać także z osobami, które pracują w galeriach, w muzeach, o tym, co czujemy, widząc to dzieło sztuki. I wiem, że dla ciebie to jest taki podstawowy sposób zwiedzania i mówisz o tym od dawna, żeby właśnie w taki sposób, zatrzymując się, konfrontując z własnymi emocjami, podchodzić do tego, co widzimy, niekoniecznie sprintem przez salę, fotografując wszystko i potem dzieląc się tym w mediach społecznościowych, że tak, byłem, widziałam. Ale no właśnie, co przeżyłem w związku z tym? Więc chciałam cię zapytać o tę wolną sztukę, wolne czy powolne, czy z większym namysłem, oglądanie, przeżywanie, docenianie. Tak, szczególnie w dzisiejszych czasach, prawda? To bieganie jest, łatwo nam przychodzi. Mam wrażenie, że media społecznościowe trochę nas tutaj rozbestwiły i zmusiły być może niektórych z nas do tego, żeby udowodnić. My udowadniamy wszystko, gdzie byliśmy, co jedliśmy w mediach społecznościowych, ale także, kiedy sobie przypomnę zdjęcia z tłumu przed Moną Lizą w Luwrze, no to wtedy zastanawiam się, po co tak naprawdę stajemy przed tym obrazem. Czy po to, żeby mu zrobić zdjęcie? Znaczy ta tendencja zaznaczania swojej obecności, to jest akurat ciekawa historycznie, bo ona jest już od dawna. O. Jak, nie wiem, czy państwo sobie będą zwiedzać jakiś kościół być może i będzie jakaś stara ława albo jakiś mur, to często są napisy naprawdę z XVI, XVII, XVIII wieku. Tu byłem. Także ta tendencja jest, tylko po prostu media społecznościowe inne narzędzia teraz spotęgowały to do granic absurdu, tak jak właśnie z Moną Lizą właśnie, gdzie w ogóle nie wchodzimy już w kontakt z tym obrazem tak naprawdę, bo tam nie ma jak wejść w ten kontakt. To jest takie, myślę, że specjalne dzieło sztuki, które pokazuje tą tendencję do biegania, do cykania, do niewchodzenia w ogóle głębiej. No po to jest sztuka. Sztuka jest po to, żeby wejść w relację z obrazem, z rzeźbą. Natomiast no, mamy tą tendencję, jeszcze do tego dochodzi słynne FOMO, czyli ten strach przed ominięciem czegoś. I to sprawia, że po prostu wszyscy w tym kieracie, tak, że tak samo jak w pracy jesteśmy, tak samo w życiu, codzienna praca w kółko, tak zamiast sprawić, żeby muzeum było czymś jednak, co nas spowalnia, to wchodzimy dalej w te same buty. Tak. I robimy dokładnie to samo. I myślę, że właśnie te dni wolnej sztuki są taką zachętą, żeby wziąć ten wydech głęboki i pozwolić sobie w ogóle na to, żeby inaczej zachowywać się w tej przestrzeni. Jakąś inną perspektywę przyjąć. Ja sobie teraz, słuchając ciebie, przypominam jakieś swoje wizyty przy jakichś i w Polsce odwiedzinach w innych miastach, w innych miejscach. Staram się zawsze wpaść gdzieś do muzeum i za granicą będąc korzystam z okazji. Czasem nie jestem sama i czasem się rozdzielam z moimi towarzyszami, towarzyszkami i potem wychodząc aktualizujemy się, co widziałeś, co zobaczyłaś i jest coś takiego jak FOMO, rzeczywiście. Ja też to mam, bo ja sobie teraz tutaj siedzę. Czy wracać, co zrobić, ale czy to jest najważniejsze, żeby wszystko za pierwszym razem, za jednym razem zobaczyć? Ten pośpiech jest taki deprymujący wręcz. Tak, i też ja mam wrażenie, że przez to, że ja jestem po liceum plastycznym, też po studiach historii sztuki, że mam ten wbity w głowę kanon albo jakieś dzieła sztuki, które znam na przykład z reprodukcji i jestem w tym miejscu, w którym mogę je zobaczyć na żywo i ja mam je ominąć. I to jest ten strach po prostu, że ominiecie jakieś doświadczenie i to jest absurdalne, bo omijasz to doświadczenie tym strachem tak naprawdę, tak? Tak. Czyli ten lęk sprawia, że w ogóle nie wchodzisz w to głębiej. Spotykamy się dlatego, że akurat teraz ten weekend po raz kolejny już w Polsce muzea włączają się w tę międzynarodową akcję Dnia Wolnej Sztuki. I to oczywiście w Polsce było w różnych miejscach, nie tylko w Warszawie. Ale wydaje mi się, że niekoniecznie tylko w Dniu Wolnej Sztuki, że warto sobie takie dni wyznaczyć, czy spróbować chociaż właśnie zamknąć się na całość, a otworzyć na szczegół, na detal, na jedno dzieło. Zmierzając też do wątku twojej książki, do tego, co robisz w internecie, w jaki sposób też nas przekonujesz do tego, żeby w taki sposób do sztuki podchodzić, chciałam cię zapytać o to, jak czasami muzea są onieśmielające dla ludzi, którzy właśnie wydaje im się, że nie mają przygotowania do obcowania ze sztuką, do rozumienia wszystkiego, wszystkich detali, wszystkich symboli, wszystkich ukrytych znaczeń, które są zawarte, chociażby w sztuce dawniejszej, prawda? Albo podchodzą do sztuki współczesnej, mówiąc, a to moje dziecko by tak namalowało. Czy trzeba być specjalnie przygotowanym? Jak radziłabyś takim osobom, które właśnie z pewnym onieśmieleniem do sztuki podchodzą, otworzyć się? Znaczy to na pewno jest duży problem i tutaj rola wielka instytucji, żeby wyciągać rękę do człowieka, każdego człowieka. Jest taki termin kapitału kulturowego, tak? Czyli kapitał kulturowy najczęściej dostajemy po matce, jest to właśnie taka swoboda, którą możemy mieć w obcowaniu z dziełami sztuki. No i oczywiście instytucje i szkoła ma ten kapitał kulturowy wyrównać między ludźmi. No wiemy, że nie zawsze się to zdarza. No te szkole, wycieczki do muzeów nie zawsze powodują, że tak, chcemy tam wrócić. Tak, więc no, wielką rolą muzeów jest to, żeby właśnie tą sztukę robić dostępną po prostu dla wszystkich. Także no, zachęcałabym przede wszystkim, żeby oddychać. Ten oddech jest tu kluczowy i w ogóle takie założenia, które możemy sobie zrobić. Na przykład, że w jednej sali oglądamy jeden obraz. To jest też taki dobry sposób, żeby zmusić się trochę do tego, schować ten telefon. Ja wiem, że to jest, ja też sama robię zdjęcia i robię zdjęcia tym wszystkim plakietką, żeby potem korzystać przeczytać z tego. A wracasz do tego później? Rzadko. No właśnie. Rzadko. Ale myślę, że schowanie telefonu i takie zmuszenie się nawet do tego przez chwilę. Ja wiem, że to brzmi trochę strasznie, ale zróbmy to. Mhm. Organizatorzy Dnia Wolnej Sztuki piszą, że większość zwiedzających jednemu dziełu zazwyczaj poświęca kilkanaście sekund. Tak, nawet kilka, chyba tam osiem czy coś takiego. Nie dziwi mnie to w sumie, no bo tych dzieł jest bardzo dużo. Fizycznie nie jesteśmy w stanie wejść w jakąkolwiek relację, kontakt z wizerunkiem tak szybko i tak dużo tych dzieł. Więc koniecznie. A jeśli chodzi jeszcze o tą dostępność i kapitał kulturowy, no to według badań WHO to nie ma znaczenia. Chyba dwa razy w roku, jeśli obcujemy ze sztuką, to ma już korzyści zdrowotne. Obniża ciśnienie, ale też ma takie działalność taką terapeutyczną. Wchodzimy w jakiś trochę inny stan psychiczny w kontakcie z dziełem sztuki. Dzieło sztuki, no według wielu psychoanalityków właśnie oddaje jakąś taką część nieświadomości zbiorowej. Tu wchodzimy w takie naprawdę już takie duchowe, powiedzmy, tematy, więc myślę, że warto się nad tym pochylić, ale trudno się nad tym pochylić, jak nas stresuje muzeum. Tak. Więc myślę, że na początek jest oddech i schowanie telefonu i taka też wolność, taka swoboda, żeby dać sobie przeżywać różne rzeczy. Znudzenie też, obrzydzenie też, niezrozumienie. Rozbawienie, nie wszystko musimy rozumieć, tak? Tak, to jest nie wszystko ważne. Musimy rozumieć. I te wszystkie kody, które są zapisane w dziełach sztuki, to też jest okej, że części z tych rzeczy nie rozumiemy. W końcu to powstawało 400 lat temu. Ja oczywiście spoglądam teraz do twojej książki na manifest histeryczek i histeryków, także sztuki, i do niego wrócimy. A teraz przez moment posłuchajmy, to będzie Somber, ale ta piosenka jest o patrzeniu i emocjach. Undressed i Somber w Trójce. W Trójce także Sonia Kisza, historyczka, histeryczka sztuki, autorka profilu na Instagramie Histeria Sztuki i książki Histeria Sztuki. Dużo tej historii. Histerii jest dużo, ale właśnie chciałabym teraz, żebyśmy o niej porozmawiały, bo już myślę, że państwo są przekonani do tego, żeby nie onieśmielało ich samo wejście do muzeum, no i żeby dawać szansę sobie także, żeby z dziełem obcować, chociażby w Dniu Wolnej Sztuki, ale nie tylko. Ja też czasami, może tak, bo to też ośmiela ludzi, ja też czasami jestem onieśmielona, bo też mam wrażenie, mimo że... Mimo wykształcenia, mimo tak, studiów, mimo i też tej czasami wiedzy, nie rozumiem opisów kuratorskich spokojnie. Więc czujmy się jak u siebie w tych miejscach także, ale o tej histerii porozmawiajmy. Od czego to się zaczęło i skąd właśnie to słowo? Oczywiście piękna jest gra tych słów, historia, histeria. Tak, tak. Gra jest zamierzona oczywiście, ale wzięło się to z żartów, które słyszałam tysiące razy zawsze, jak mówiłam, że jestem historyczką sztuki, to słyszałam chyba histeryczką, bo jednak ten feminatyw, wiem, że język jest bardzo polityczny, więc feminatyw od historyk zawsze budzi jakąś taką reakcję, że histeryk, ale właśnie nigdy nie tyczy się mężczyzn, tak? Czyli historyczka jest historyczką, ale historyk jest historykiem. Także wzięło się absolutnie z tych żartów. No i jak zaczęłam drążyć ten temat, to okazuje się, że histeria była zawsze właśnie używana po to, żeby tą kobiecą emocjonalność tłamsić. I oczywiście szereg chorób, które mogły być badane i mogły być sprawdzane i mogły być brane na poważnie i leczone. Dopiero teraz, prawda, się za to bierzemy tak naprawdę jako społeczeństwo. Zaczynamy mówić o endometriozie, o tym, że różne choroby wyglądają inaczej u mężczyzn, inaczej u kobiet. Histeria nigdy nie była chorobą. Ona była wymyśloną chorobą. I właśnie najczęściej powstawała i była używana jako taka broń przeciwko kobietom, które się buntowały, przeciwko kobietom, które nie chciały spędzać całego życia w tej roli, które gdzieś tam system patriarchalny, w których je zamykał, tak, w takich klatkach. Więc myślę, że to jest taka bardzo obrazowo pokazuje historię kobiet. Takich kobiet, które próbowały na przykład być w jakiś sposób wyzwolone, czy próbowały walczyć o swoje miejsce i o swoją swobodę i o swój sposób wyrażania. Ty w swojej książce, oprócz tego właśnie, że chociażby tym manifestem histeryczek i histeryków, właściwie opowiadasz o tym właśnie, jak wchodzić do muzeum, jak obcować z dziełem, i to mi się bardzo pięknie rymuje z tym Dniem Wolnej Sztuki, ale kto też śledzi twoje media społecznościowe, właśnie twój profil Histeria Sztuki i potem sięgnie po książkę, wie, że też sprawy kobiet właśnie są dla ciebie bardzo istotne i ty wykorzystujesz klasyczne dzieła, które część z nas z pewnością doskonale pamięta z podręczników, po to, żeby w trochę innym świetle je pokazać albo zabawnie jakoś skomentować współcześnie zupełnie i zwrócić uwagę na ważne sprawy. Więc chciałam cię zapytać o to tworzenie z klasycznych dzieł memów, bo to też jest tak, sztuka. Tak, memów. To ja się nie wstydzę tego. Nie, ale ja uwielbiam to słowo i bardzo szanuję tę twórczość. Ja pamiętam, że kiedyś ktoś mnie przedstawiał, to jest Sonia. Ona robi memy. To jest takie po prostu... Tak. Szlachetne jest to zajęcie. Tak, podkreślmy to. Jak najbardziej. Zaczęło się w ogóle takich śmiesznych memów, które miały też pokazać, że sztuka może być w ten sposób odbierana. I pamiętam, jak zaczęło się wszystko właśnie od tego, że robiłam memy na swoim prywatnym profilu. I pisali do mnie znajomi. Słuchaj, Sonia, pierwszy raz od, nie wiem, 10 lat byłam w muzeum. Albo pierwszy raz od wycieczek szkolnych. I się okazało, że takie odczarowanie i pokazanie, że ej, możecie chodzić po galerii średniowiecznej i szukać śmiesznych lwów na przykład, albo tam kotków, albo jakichś innych dziwnych zwierzątek, że to daje ludziom też takie przyzwolenie, aha, dobra, to nie muszę być poważnym w muzeum. Tak, muzeum wszystko wolno pod tym względem właśnie odczuwania. Nawet nosić klapki. Tak, absolutnie. Nie, w ogóle wygoda, bo to też bardzo jest związane jednak z taką jeszcze silnym elitaryzmem i klasizmem, że my sobie myślimy, że w muzeum musimy jakoś tam wyglądać, jakoś się zachowywać i to też powoduje to, że właśnie nie jesteśmy swobodni, nie jesteśmy sobą. Przede wszystkim wygodnie ma być nam, więc do tego też zachęcam. Ubiór też jest jakąś ważną sprawą chyba w tym. Oczywiście nie mamy czasu na to, żeby prześledzić wszystkie wątki, które poruszasz i w książce, i na profilu, ale z tych ostatnich, twoja ulubiona płaszczyzna, branża beauty w przeszłości. I to, co mnie na przykład zainteresowało, bo polecasz też inną książkę o kobietach renesansu. Tak, jak być kobietą, renesansową kobietą. Tak, i tam z kolei pojawia się chociażby taki wątek, w jaki sposób upinanie włosów, co to oznaczało, bo to nie była wyłącznie ozdoba, ale jakiś rodzaj buntu. Tak, cała ta książka jest takim pomostem trochę do naszych czasów i do tego, jak my jako kobiety próbujemy sobie trochę radzić w tym systemie patriarchalnym, który jednak no, kobiecą urodę stawia bardzo wysoko, jako taką walutę trochę. Naszą walutą jest wygląd. Oczywiście mówię tu nie, że to jest zasada, tylko że cały świat jest tak zbudowany i jesteśmy premiowane za to, jak wyglądamy. I okazuje się, że to nie jest tylko związane z naszymi czasami, czy z czasami 100 lat temu, tylko że już w renesansie kobiety po prostu w ten sposób, w jakiś sposób zyskiwały jakąkolwiek sprawczość. One zresztą, naprawdę była ogromna siatka humanistek, pisarek, które wiedziały o swojej dyskryminacji, wiedziały, że nie mogą pełnić urzędów w sferze publicznej. I ta sfera prywatna i to, że one mogły w jakiś sposób dbać o swój wygląd, ubierać jakieś tam stroje, czy właśnie czesać się w jakiś tam określony sposób, uszczykały im trochę w jakiejś władzy, jakiegoś poczucia, że mają jakąś władzę nad czymś. Dlatego było bardzo dużo protestów, jak wchodziły na przykład jakieś prawa zakazujące na przykład jakiegoś ubioru, albo odkrywania jakiejś części ciała i wtedy kobiety się rzeczywiście buntowały. To było dla nich tak ważne, bo to była walka o władzę i to było odróżnianie się od kobiet ubogich. Więc to znowu mamy całą taki... Wielowarstwowość. Zdecydowanie, ale książkę polecam, jest zaskakująca, jak wiele jest paraleli między naszymi światami. Jill Burke, autorka się nazywa, tak? Jak być renesansową kobietą. Ale polecamy także serdecznie Histerię sztuki, Niemy krzyk obrazów Soni Kiszy. Sonia, bardzo ci dziękuję za spotkanie dzisiaj. Bardzo dziękuję. Szybkie, ale myślę, że ono będzie kontynuowane kiedyś w Trójce, mam nadzieję. Na koniec tradycyjne pytanie, bo jestem bardzo ciekawa, czy coś oprócz felietonów, oprócz tego, co robisz także poza profilem, czy coś szykujesz książkowego? No mam pewne plany. Mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować, ale myślę, że jeszcze chwilę mi to zajmie jednak. To będziemy wyczekiwać w takim razie. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Zapraszamy do reklamy.